En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Overfor brænder 5 etager af en bygning. Flammerne spiser langsomt af den 6. etage. I et værelse kan man se ilden brænde stille og roligt som i en kamin. Ud af vinduerne som tunger flagrer gardiner. Og jeg ser på det stille og føler mig fordømt. Jeg er sikker på, at jeg snart skal dø. Det er et spørgsmål om nogle dage. I denne by venter alle på døden. I Mariupol er krigens rædsler aller værst. 100.000 mennesker er fanget i kældre, beskyttelsesrum, under murbrokker. En af dem er Nadja, hvis beskrivelse du lige hørte Berlingskes Simon Kruse oversætte. Det er næsten ikke til at holde ud og tænke på, hvad der foregår i Mariupol. Men det gør vi i dag. Velkommen i Pilestræde. Simon, sidst vi talte sammen, for cirka en måned siden, der var du i Mariupol i Ukraine. Hvor var du i byen? Jeg var inde i centrum af byen, faktisk ganske tæt på teateret og på den centrale gade, der hedder Prospekt Mira. Og jeg havde fundet sådan et sted, sådan et lidt hipsteragtigt sted, hvor de tilbød delekontorer, hvor jeg kunne sidde med en mikrofon og være igennem til København. Fortæl mig om Mariupol, hvordan plejede den by at se ud? Altså, når man er inde i centrum, så er det sådan en meget sådan hip by, vil jeg sige. Der er mange sådan hyggelige caféer og specialbutikker og restauranter. Og det er sådan en ret grøn by sådan på de indre linjer der. Og jeg var nede ved havnefronten dernede, hvor de har bygget sådan et nyt rekreativt område med sådan en mole ude i vandet med caféer og et klaver, der stod under åben himmel og jazzmusik i luften og sådan noget. Mm. Altså, der var sådan en meget afslappet stemning i Mariupol. Hvor stor en by er det? Ja, altså, det er en ret stor by. Den er omkring 450.000 mennesker, og så er den sådan traditionelt kendt for sine stålværker. Så der er de her, det hedder Azovstal, som er sådan nogle meget store stålværker, der helt tilbage fra sovjettiden har stået og tronet ude i den østlige del af byen, som er arbejdsplads for mange tusind mennesker, og som er også en af de industrier, der har gjort byen, altså om ikke rig, så i hvert fald givet den indtægter og gjort den til en vigtig havneby. Mm. Fordi det her stål skal transporteres ind og ud. Det samme skal kul og andre råvarer. Så det er en meget, meget vigtig havneby også for Ukraine. Og den 20. februar forlader du byen. Hvordan kan det være? Jamen, jeg havde været ude i Øst-Ukraine og været ude ved den daværende frontlinje i de her frontlinjebyer dengang i en uges tid. Så jeg var simpelthen på vej tilbage til Kiev for at lave nogle flere interview. Så det var ret tilfældigt, det lige var den dag, jeg forlod byen. Men det viste sig jo så at være altså, ret præcist 4 dage før krigen begyndte. Mm. Men da du tog afsted, du havde ikke, hvad skal man sige, bange anelser? Nej, altså jeg gik der og spurgte folk, når jeg snakkede med folk, også i Mariupol, så spurgte jeg dem jo om de var nervøse, fordi det var jo på det tidspunkt, hvor der var opmarcheret 150.000 russiske tropper ved grænsen. Så, men de fleste, de mente, at der ville ikke ske noget med Mariupol. Mm. De sagde alle sammen, at godt den var beskyttet, og de var klar til det hele, og de havde levet med den der trussel i 8 år, og de mente nok, at de skulle overleve den her gang også. Nu er der gået en måned. Hvad er der sket med byen siden? Jamen, det er jo en by, der er blevet smadret og lagt i ruiner på de 4 uger. Og den er jo slet ikke til at kende igen. Altså, man kigger på billederne af Prospekt Mira, den centrale gade, eller på teateret, eller forstederne i byen. Så ligner det jo de der billeder, man har set fra årene efter, eller månederne efter 2. verdenskrigs afslutning, eller nogle af de billeder, man har set fra Aleppo, eller Grosny i Tjetjenien. Det er ligesom bare skroget af huse, der er tilbage, altså huse, der har været beboelsesejendomme, hvor det ligesom bare er afsvedende vægge og tomme vinduer, der står tilbage. Og det er lidt svært at forstå, at det er samme sted. Der er jo ikke, så vidt jeg ved, nogen vestlige journalister tilbage i byen. De sidste AP-journalister forlod byen for nylig. Hvad ved vi om omfanget af ødelæggelserne i byen? Det vi ved, det er, at de lokale myndigheder, altså borgmesteren, viceborgmesteren og de øjenvidner, der har kunne få forbindelse med omverdenen, hvad de har fortalt. Og de vurderer jo, at omkring 80-90% af bygningerne i byen er ramt af granater, af bomber, af skyderi, af artillerigranater. Og nogle områder, især den østlige del af byen, er det sådan, at husene jo simpelthen er som tomme ruiner. Vi ved, at det gamle stålværk er blevet beskudt, målrettet til synlagene. Vi ved, at hospitaler, teatre og en kunstskole er blevet beskudt. Og mange af de steder har jo været steder, som er brugt som beskyttelsesrum. Og det vil sige, at der er enormt mange menneskers skæbne, som vi ikke kender, men hvor vi må sige, at når de offentliggør et tal som, at 2.500 civile er omkommet i byen, så kan vi kun frygte, at det faktisk kun er en lille del af de reelle civile ofre. Altså det vil være et meget større tal. Og der er anslået 200.000-300.000 mennesker tilbage i byen nu, af de 450.000 indbyggere, der var oprindeligt. Hvad kendetegner deres liv nu? Altså det vi ved er jo i hvert fald, at de ikke har nogen vandforsyning. Der er ikke vand i vandhanerne. Der er ikke noget el. Der er ikke noget varme i radiatorerne. Og der er ikke kommet forsyninger af mad ind i byen i den her måned. Det vil sige, så mange tusinder af mennesker, der er fanget der, er det jo en humanitær tragedie. Altså, det er jo mennesker, der gemmer sig i kælderen. Altså, ikke beskyttelsesrum nødvendigvis. Det kan ligesom bare være, de har gemt sig nede i varmekælderen eller i kælderetagen på et hus. Og der er jo sådan nogle grusomme beretninger om, hvordan folk forsøger at få vand at drikke, for eksempel. Altså, jeg talte med en parlamentariker i Ukraine, hvis forældre var fanget i den østlige del af Mariupol. I hans barndomshjem, faktisk. Altså, det er der, han er vokset op. Og deres hus er blevet bombarderet i ugevis, og de har gemt sig i kælderen, nu over i naboejendommen. Og eftersom der ikke er noget vand at drikke, så har de taget sådan desperate metoder i brug, og en af dem var, at de havde fundet ud af, at man kunne med en svensk nøgle banke radiatorerne åbne og tappe dem, altså varmesystemet, for det vand, der var derinde, og så drikke det. Så indbyggerne går altså virkelig til yderligheder for at holde sig i live. Hvad med dem, der er blevet slået ihjel? Hvad sker der med dem? Jamen altså, de ligger, hvor de faldt, fordi det er simpelthen for farligt at samle ligene ind. Man forsøger i de områder, man kan, at grave til dem, altså masse grave. Blandt andet også fordi, at det er jo et sundhedsmæssigt problem og hunde og dyr og så videre. Så for at få de her lig i sikkerhed, så forsøger man at begrave dem. Hvad har gjort mest indtryk på dig? Der er jo, altså, vi har jo set forfærdelige billeder, som du siger, dernede fra. Jamen, jeg synes, det gjorde stort indtryk på mig. Det interview, jeg lavede med en søn, hvis forældre var fanget i det østlige Mariupol. Mariupol er en overvejende russisktalende by, og han havde længe advaret om risikoen for krig, og sagt til sine forældre, I skal komme ud af Mariupol, I skal flygte derfra, det kan gå galt derude. Og de har sagt, nej, det gør vi ikke. Vi tror ikke på det. Vi tror ikke på, at nok er Putin syg i hovedet, men han vil aldrig bombe en russisk talende by. Han vil aldrig gå efter civile i Mariupol. Og nu sidder de i det østlige Ukraine i en kælder, mens bomberne havler ned, og de er nødt til at drikke vand fra en radiator. Og det gør et stort indtryk på mig, at så mange mennesker, og især faktisk ældre, er fanget derude i en situation. Og det vi også har hørt fra borgmesteren i byen senest, det er jo, at altså indtil videre er mange af de civile ofre, det er simpelthen ofre for bombardementer. Men den næste bølge af dødsfald, det kan simpelthen være af tørst og af sult. Det er jo ikke meget, vi hører fra folk inde i byen. Der er heller ikke mobilforbindelse, i hvert fald ikke meget af tiden, så der kan ikke rigtig komme informationer ud af byen. Men du har en Facebook-opdatering med i dag. Prøv at fortælle om den. Ja. Jamen, det er en kvinde, der hedder Nadia Sukharukova, som er i Mariupol, og som fortæller om sin hverdag, simpelthen. Og jeg kan prøve at læse lidt op. Hvornår har hun skrevet det her? Jamen, hun lagde en opdatering ud her søndag aften, som simpelthen handler om, hvad hun ser, og hvordan hendes hverdag ser ud i Mariupol lige nu. Jeg går ud på gaden i pausen mellem bombardementerne. Jeg er nødt til at lufte hunden. Hun klager sig, trækker og gemmer sig hele tiden bag min ben. Jeg har hele tiden lyst til at sove. Min gård og de omgivende bygninger er stille og døde. Jeg er ikke længere bange for at kigge mig omkring. Jeg er sikker på, at jeg snart skal dø. Det er et spørgsmål om nogle dage. I denne by venter alle på døden. Jeg ønsker mig bare, at den ikke bliver så grusom. For 3 dage siden fortalte min kusine, at der var et direkte bombeangreb på brandstationen. Flere brandfolkene blev dræbt. En kvinde fik revet hånden, benet og hovedet af. Jeg drømmer om, at mine kropsdele vil være på deres plads, selv hvis jeg bliver ramt af et luftbombardement. Jeg ved ikke hvorfor, men det forekommer mig, at det er vigtigt. Selvom på den anden side, at blive begravet midt under krigshandlinger, det kommer ikke til at ske. Det sagde en politimand, da vi stoppede ham på gaden og spurgte, hvad vi skulle gøre med den døde bedstemor fra en af mine bekendte. Han rådede os til, at vi skulle lægge liget ud på altanen. Det er interessant på, hvor mange altaner, der nu ligger døde kroppe. I et vindue på 3. sal ser jeg nogen, og jeg farer sammen. Det viser sig, at jeg er bange for at se levende mennesker. Hele byens liv leves nu i kældrene. Livet minder om et stearinlys i vores beskyttelsesrum. Hvis du slukker det, så kan du intet gøre. En hver vibration eller en hver lille vind vil resultere i mørke. Jeg forsøger at græde, men jeg kan ikke. Jeg har ondt af mig selv, af mine familiemedlemmer, af min mand, af mine naboer, af mine venner. Jeg vender tilbage til kælderen, og jeg hører den metalliske skraben. Der er gået 2 uger, og jeg tror ikke mere på, at der har været et andet liv. I Mariupol i kældrene fortsætter folk med at sidde. Hver dag bliver det sværere for dem at overleve. De har ikke vand, de har ikke mad, de har ikke lys. Hjælp dem. Fortæl om dem. Så alle ved, at fredelige mennesker bliver dræbt. Det er svært lige at finde ud af, at man skal stille op med sådan en beretning. Ja. Simon, de forfærdelige ting, der sker lige nu i Mariupol, hvorfor ser vi det? Altså, hvorfor bomber Putin et børnehospital, et teater, boligblokke, sørger for, at folk langsomt fryser, sulter og tørster ihjel? Hvad er strategien? Jeg tror, at altså, formålet er at skræmme folk. Skræmme folk fra vid og sans til at overgive sig. Og det var jo det, som de russiske styrker også sagde. De ukrainske styrker skulle overgive sig inden klokken 5 mandag morgen, hvis de vil undgå en humanitær katastrofe og sikre en evakuering. Og strategien er, at man vil indtage Mariupol, koste hvad det vil, og budskabet i den fremgangsmåde, man har valgt imod Mariupol, det er, andre ukrainske byer gør klogt i at overgive sig med det samme, uden kamp, for ellers så kommer der et nyt Mariupol. Og hvad var ukrainernes svar på det ultimatum? De sagde, vi overgiver os aldrig. Og hvorfor gør de ikke det? Fordi jeg tænker, de er en by, som hende kvinden her beskriver, det virker som den sikre død at opholde sig de her steder. Hvorfor overgiver de sig ikke? Altså, jeg tror, at grunden til, at de ukrainske styrker ikke overgiver sig, dem skal man blandt andet finde i de ord, som Putin har sat på ukrainerne. Han bruger jo ord som nationalister, narkomaner, nynazister. Og har gjort klart, at den slags skal udryddes i Ukraine. Det budskab, som de ukrainske styrker får ud af det, er jo, at hvis de overgiver sig, så bliver de slået ihjel. Og det, hvad med de civile? Der har jo været mange aftaler om såkaldte humanitære korridorer ud af Mariupol. Altså de sidste 3 uger har der været en håndfuld gange, hvor man faktisk har forsøgt at aftale et tidspunkt, hvor de civile kunne forlade byen, altså i biler, i busser, men simpelthen komme ud uden at blive beskudt. Og der hver eneste gang er den aftale blevet brudt, og de er blevet beskudt. Brudt af russerne? Ja. Så man vil ikke lade folk komme ud af byen? Altså det er jo det, som står helt klart efter 3,5 uger under belejring. Altså når der stadigvæk er så mange mennesker derinde, altså det er jo fordi, de ikke kan komme ud. Hvis de russiske styrker ville lukke dem ud, så havde vi jo set det. Det er jo ikke det, vi ser. Nej. Så det virker som om, at de egentlig er klar til at slå alle i byen ihjel. Man er i hvert fald klar til at sende det signal, som man mener er nødvendigt for at tvinge ukrainerne i knæ. Og Simon, hvorfor er det lige, at det er Mariupol, der er så heftige kampe om? Ja, så der er nok flere grunde. Altså, den ene er, at det er en vigtig havneby, som ligger i den region, der hedder Donetsk-regionen, hvor de her russisk støttede oprørere, separatister allerede, altså for 8 år siden, tog magt i byen Donetsk. Og det her russisk støttede oprørsområde har hele tiden gjort krav på hele regionen, det vil sige også Mariupol. Så de mener ligesom, at den by hører til Donetsk, og derfor skal den også være under samme kontrol. Den anden vigtige årsag er, at byen er ligesom vejen fra Rusland til Krimhalvøen. Og hvis man skal have en direkte landforbindelse til den halvø, så skal man igennem Mariupol. Så det er vigtigt rent strategisk for de russiske styrker at få en landkorridor, der forbinder fastlandsRusland med Krimhalvøen. Og der ligger Mariupol simpelthen i vejen. Man kan se på det antal styrker, der bliver sat ind, at det er et primært mål nu for de russiske styrker, at Mariupol skal erobres. Den skal erobres også for, at man så kan komme videre med krigen andre steder. Men lige nu er Mariupol simpelthen et hovedmål. Hvorfor er det vigtigt at erobre Mariupol, hvis man vil videre med krigen andre steder? Jamen det er i hvert fald vigtigt, fordi altså, man har mistet mange styrker på russisk side, og man kan ikke koncentrere sig om mange byer på én gang. Så lige nu koncentrerer man sig om Mariupol, og hvis man vil gå videre, hvis man vil rykke længere mod vest, så kan man først gøre det, når Mariupol er faldet. Altså det er simpelthen den by, der skal falde, før man kan komme videre med krigen fra russisk side. Og du siger, Mariupol var den første by, der blev omringet, og nu ser det ud til totalt smadret. Er det en skæbne, som venter andre ukrainske byer? Jamen det vil jeg jo sige, det er det, der er budskabet, ikke? Altså at alle har set billederne af Mariupol, og har set, at de russiske styrker holder sig ikke tilbage fra at jævne boligkvarterer med jorden. Det er et budskab til de næste byer, altså fra Kherson til Mykolaiv, til Dnipro og Kherson og Kharkiv, og i sidste ende også Kiev. Simon Kruse,